myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć ze mną, choć czasem traktuję z rezerwą, z anioła w 10 minut zrobię ciebie perwą, serio nie farmazą, wersy nie są kitem. Myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć ze mną, to nie muzyka dla gejów, ich koszmar nie skończy się na moim longplayu. Mój i moich ziomków głos, innym nie wiesz, rozkładają się jak kurwa po delirium tremens. Chodź ze mną, nasz rap w blokach trzymamy, banknot rozmieniony, to hajs już wydany. Mój wers zapali pierwszą iskrę buntu, zwrotki wejdą gładko, rozpierdolą jak bum bum. Rap jest bronią moją, chodź ze mną śmiertelną, tak jak nocy bronią jest bezsenność. Popatrz na zaplecze, cały arsenał, wszystko prócz uzi pod Izraela. Se la vie, namówię życie, my nie my, hada pich, pyskaty na bicie. Teksty nie w zeszycie, za oknem powstają, nie rozłączę się, jesteś. Chodź ze mną, mam to czego nie mają inni. Branża haftuje, jakby dostała bulimi. Oni są tu winni, a płakać nie będę. Spójrz na mnie, spójrz na żywą legendę. Chuj z fejmem, to jak to robić z Tyrombem. Jestem skazany na to, jak tym robić starszą. Chcą wyjść z bloków, mylą rap z popem, co jest? Chodź ze mną, biorę go z powrotem na projekt. To jest rap stąd, gdzie niewielu ma dyplom w ręce, a pana Tadeusza znają tylko w butelce. Tu mam serce, choć chcesz żyć mercem, mam tylko grzyb, łazience, nic więcej. Myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć ze mną, a nie pożałujesz, zaraz to wyplujesz, zaraz to poczujesz. Szorstki rym, nie do przejęcia, głośna muzyka, aż do przegięcia. Wszystkim lamusom teraz zamykamy ryje. To jest głos ludzi, to jest to, co serce kryje. Węca na szyję, to ci nie grozi. Ten tam w żyłach krwi nie zamrozi. Chodź ze mną, najpierw to zważysz, później ukryjesz. Twoja rodzina, tu umierasz i tu żyjesz. Chodź ze mną, wiedz, że używam przekleństw. Chodź ze mną, nie jeden grzeszny chłopiec blednie. My nie my, hada pich, ta siła i te słowo. Chodź ze mną, zostań ze mną, choć nie zawsze zdrowo. Szacunek, przyjaźń, goszczą w naszych stronach. Chodź ze mną, ziomek, a na pewno się przekonasz. To nie jest romans, nie rozpruje się na boki. Nie zrób z mordy szmaty, mówię teraz tobie o tym. Myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć. Chodź ze mną, dzieciak, chodźmy do przodu, pomimo ciągłej nienawiści wrogów. Teraz chodź ze mną, ja ci pokażę świat rzeczywisty, a nie świat marzeń. Teraz chodź ze mną, co jest, idziesz? Masz tylko chwilę, nie kurwa tydzień. Chodź ze mną, ja nie zostawię cię na lodzie. Zdobądź tą płytę i weź się nią podziel. Chodź ze mną! Myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem, choć myślisz, że łatwo jest być takim pichem.